ja z twoją głową kiwam. B, R, X, tak to się nazywa. Czas upływa, płynie, cały czas tworzę. Za to co dałeś mi, dziękuję ci Boże. Za niektóre zmyte z mojego życia brudy. Za to, że nieraz wystawiałeś mnie na próby. Czas wyrzucić to, co siedzi w sercu głębiej. Czas leci szybko, nie chcę by leciał prędzej. Będzie lepiej, słyszę, wcale nie jest źle. BRX z przodu, muzyka w tle. Dziękuję, że napuściłeś do moich żył krew. Dałeś mi smutek, radość, dałeś mi gniew. No to masz odzew, wielkie dzięki, rap gram. Chociaż ja na twoim morzu to mała tratwa. Chociaż podróż przez życie nie jest łatwa. To jest to, co teraz twoją głową kiwa. B to się nazywa, R to się nazywa, X to się nazywa, tak to się nazywa. Czas upływa. To jest to, co teraz twoją głową kiwa. B to się nazywa, R to się nazywa, X to się nazywa, tak to się nazywa. Czas upływa, płynie. Mój rap to jest ołtarz, dla którego służę. Widzisz nowe znaki, wytatuowane na skórze. Wcześniej miałeś ciszę, teraz słyszysz burzę. Jasny z nieba grom, moje słowa to jest moja broń. Matka, która wpoiła mi za młodych lat wiarę. Dobrze wiem, że życie jest od Boga darem. Słuchajcie moich płyt, bo mam już ich parę. Czekaj haka, nowa produkcja z Onarem. Fakty kolą, pierdolę tych, co to pierdolą. WYP3 kolejna część, Borys solo. Solo Borys i nie żaden Dupolis. Za taką obelgę nie wystarczy, sorry. Gibbon zabrał twój tytuł, bo ma do tego talent. W imię ojca i syna, amen. To jest to, co teraz twoją głową kiwa. B to się nazywa, R to się nazywa, X to się nazywa, tak to się nazywa. Czas upływa. To jest to, co teraz twoją głową kiwa. B to się nazywa, R to się nazywa, X to się nazywa, tak to się nazywa. Czas upływa.